พระอรหันตสาวกโดยอารมณ์จรเจริญข้าพเจ้ามาจำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเป็นพรรษาที่สองซึ่งถือว่าเป็นความโชคดีและเป็นบุญอันมหาศาลของข้าพเจ้าที่เกิดมาชาติหนึ่งได้พบพระสุปฏิปันโนในยุคโลกาภิวัตน์ได้เห็นปฏิปทาของท่านและได้ฟังพระธรรมเทศนาของท่านด้วยเมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดและที่สวนแสงธรรมได้ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรภาวนากับองค์ท่านทุกครั้งที่ติดขัดในด้านการภาวนาท่านจะเฉลยโดยที่ไม่ต้องถามด้วยวาจาและบางครั้งเราถกปัญหาทางธรรมกันในหมู่นักปฏิบัติเวลาท่านแสดงธรรมท่านจะนำปัญหาที่เราคุยกันมาอธิบายขยายความให้ฟังทุกครั้งจนแจ่มแจ้งในยุคนี้ถือว่าหาได้ไม่ง่ายนักและมีอยู่ครั้งหนึ่งที่สวนแสงธรรมวันที่26ธันวาคมพ.ศ.2549เวลาประมาณ9นาฬิกาหลังจากท่านแสดงธรรมและให้พรแล้วท่านเตรียมตัวจะเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาดข้าพเจ้านั่งห่างจากท่านประมาณ10เมตรท่านยืนและกำลังห่มจีวรข้าพเจ้าเหลือไปเห็นพอดีไม่ทราบว่าตาฝาดหรือเปล่าแต่ข้าพเจ้ามั่นใจว่าตาไม่ฝาดเห็นแสงรัศมีออกจากตัวท่านองค์ท่านสง่างามผิวเหลืองเป็นทองคำเมื่อข้าพเจ้าเห็นน้ำตาซึมด้วยความปีตินี่หรือที่เขาเรียกว่าฉับพลันรังสีพลันให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าองค์จริงของท่านคงจะสง่างามไม่น้อยขนาดพระอรหันตสาวกยังสง่างามขนาดนี้แล้วข้าพเจ้าก็ก้มลงกราบ6ครั้ง3ครั้งแรกกราบนอบน้อมถึงพระพุทธเจ้า3ครั้งหลังกราบนอบน้อมแด่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ลงชื่ออารมณ์จรเจริญเสียงอ่านโดยโจโฉ